महाभारत उद्योग पर्व एकोनविंशोध्याय। युधिष्ठिर और दुर्योधन के यहाँ सहायता के लिए आई हुई सेनाओं का संक्षिप्त विवरण। वैशंपायनुवाच युधानस्ततो वीर सात्वतानां महारथ महता चतुरंगेण बलेनागाद् युधिष्ठिरम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर सात्वत वंश के महारथी वीर युधान अर्थात सात्यकी विशाल चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए। तस्य योधा महावीर्या नाना देश समागता नाना प्रहरणा वीरा शोभयान चक्रे बलम। उनके सैनिक बड़े पराक्रमी वीर थे, विभिन्न देशों से उनका आगमन हुआ था। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए उस सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। परस्वधैर्भिन्दिपाल शूल तोमर मुद्गर परिघयश्चि पास करवाल निर्बल खड्गकार मुख निर्व्यूह सरैश्च विविधरपी तैलधौत प्रकाशद्भि तद शोभत वही बलम। परसे भिंदपाल शूल तोमर मुद्गर परिघ यष्टि पाश निर्बल तलवार खड्ग धनुष समूह तथा भांति भांति के बाण आदि अस्त्र शस्त्र तेल में धुले होने के कारण चमचमा रहे थे, जिससे वह सेना सुशोभित हो रही थी। खड्ग दुधारी तलवार को कहते हैं। तस्य मेघ प्रकाशस्य सौवर्णै शोभितस्य च सात्यकी की वह सेना हाथियों के समूह के कारण तथा काली वर्दी पहने से मेघों के समान काली दिखाई देती थी। सैनिकों के सुनहरे आभूषणों से सुशोभित हो वह ऐसे जान पड़ती थी मानो बिजलियों सहित मेघों की घटा छा रही हो। अक्षौहिणी तुषा सेना तदा युधिष्ठिरं बलम् प्रविश्यान्तर्दधे राजन् सागरं कुनदी यथा। राजन, वह एक अक्षौणी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में समाकर उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे कोई छोटी नदी समुद्र में मिल गई हो। तथैवाक्षौहिणीं गृह्य चेदिनामृषभो बलि धृष्टकेतुरुपागच्छत पांडवान् मितौ यश। इस प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपने एक अक्षौणी सेना साथ लेकर अमित तेजस्वी पांडवों के साथ आए। मागधस्य जयसेनो जरासंधिर महाबलः अक्षौहिण्यैव सैन्यस्य धर्मराज मुपागमत। मागध वीर जयसेन और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव ये दोनों एक अक्षौणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए थे। तथैव पांड्यो राजेन्द्र सागरानुपवासिभि मृतो बहुविधैर्योधै युधिष्ठिर मुपागमत। राजेन्द्र, इसी प्रकार समुद्र तटवर्ती जलप्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांड्य नरेश युधिष्ठिर के पक्ष में पधारे थे। तस्य सैन्य अतिवासी तस्मिन् बल समागमे प्रेक्षणीय तरम राजन स्वेशम बलवद्धता। राजन, उस सैन्य समागम के समय युधिष्ठिर के सुंदर वेशभूषा से विभूषित तथा प्रबल सेना जिसकी संख्या बहुत अधिक थी देखने ही योग्य जान पड़ती थी। द्रुपदस्याप्यभूत सेना नाना देश समागतैः शोभिता पुरुषैः शूरैः पुत्रैश्चास्य महारथैः। द्रुपद की सेना तो वहाँ पहले से ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशों से आए हुए शूरवीर पुरुषों तथा द्रुपद के महारथी पुत्रों से सुशोभित थी। तथैव राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः पर्वतीयै महामहीपालै सहित पांडवान्यात। इसी प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वती राजाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत थे। इतश्चेत पांडूनाम समाजग्मुर्महात्मनाम अक्षौहिण्यस्तु सप्तहिता विविधध्वज संकुला युजुस्समाना कुरुभी पांडवान् समहर्षयन्। महात्मा पांडवों के पास इधर उधर से 7 अक्षौणी सेनाएं एकत्र हुई थी, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से व्याप्त दिखाई देती थी। ये सब सेनाएं कौरवों से युद्ध करने की इच्छा रखकर पांडवों का हर्ष बढ़ाती थी। तथैव धार्तराष्ट्रस्य हर्षं समधिवर्धयन् भगदत्तो महीपाल सेनामक्षौहिणीं ददौ तस्य चीनै किरातैश्च काञ्चनैरुपसंवृतं बभौ बलम् अनाधृश्यं कर्णिकारवनं यथा। इसी प्रकार राजा भगदत्त ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसे 1 अक्षौणी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना खिले हुए कनेर के जंगल से जान पड़ती थी। तथा भूरिश्रवासुर शल्यश्च कुरुनंदन दुर्योधन मुपायातौ अवक्षौहिण्या पृथक पृथक। कुरुनंदन, इसी प्रकार सूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा शल्य पृथक पृथक एक एक अक्षौणी सेना साथ लेकर दुर्योधन के पास आए। कृतवर्मा च हार्दिक्यो भोजान्ध कुकुरैः अक्षौहिण्यैव सेनाया दुर्योधनमुपागमत। हृदिक पुत्र कृतवर्मा भी भोज अंधक तथा कुकुरवंशी वीरों के साथ 1 अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। तस्य तै पुरुष व्याघ्र वनमालाधरैर्वनम अशोभत यथा मत्तैर्वनम प्रक्रीडितैर्गजैः। उन वनमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे क्रीड़ा परायण मतवाले हाथियों से कोई विशाल वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ मुखाश्चान्ये सिंधुसौ वीरवासिनः आजग्मुः पृथ्वीपाला कंपयन्त इवाचलान्। जयद्रथ आदि अन्य राजा जो सिंधु और सौवीर देश के निवासी थे पर्वतों को कपाते हुए से दुर्योधन के पास आए। तेषामक्षौहिणी सेना बहुला विभवौ तदा विधूयमानो वातेन बहुरूप इवाम्बुदः। उनकी वह 1 अक्षौणी विशाल सेना उस समय हवा से उड़ाए जाते हुए अनेक रूप वाले मेघ के समान प्रतीत होती थी। सुदक्षिणश्च काम्बोजो यवनैश्च सकैस्तथा उपाजगाम कौरव्यम औक्षिण्यम अक्षौहिण्या विशाम्पते तस्य सेना समावाय सलभानामिव वाम मीव आबभौ स च संप्राप्य कौरव्यम तत्रैवान्तरदधे तदा। राजन, कम्बोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ 1 अक्षौणी सेना लिए दुर्योधन के पास आया। उनका सैन्य समूह टिड्डियों के दल सा जान पड़ता था। वह सारा सैन्य समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। तथा माहिष्मतिवासी नीलो नीलायुधै सह महीपालो महावीर्यै दक्षिणा पथवासिभिः। इसी प्रकार माहिष्मतिपुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्याम वर्ण के शस्त्रधारी महापराक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन के पक्ष में आए। आवंत्यौ च महीपालौ महाबल सुसंवृतौ अक्षौहिण्या च कौरव्यं दुर्योधनमुपागतौ। अवंती देश के दोनों राजा विंद और अनुविंद भी पृथक पृथक 1 अक्षौणी सेना से घिरे हुए दुर्योधन के पास आए। केकयाश्च नरव्याघ्रा सोदर्या पंच पार्थिवा संघर्षयन्त कौरव्यम मोक्षम अक्षौहिण्या समाद्रवन। केकय देश के पुरुष सिंह पांच नरेश जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए एक अक्षौणी सेना के साथ आ पहुँचे। ततस्तु सर्वेषां भूमिपानां महात्मनां त्रिस्रोन्यासं वर्तन्त वाहिन्यो भरतर्षभम्। भरतश्रेष्ठ तदनंतर इधर उधर से समस्त महामना नरेशों की तीन अक्षौणी सेनाएं और आ पहुँची। एवं एकादशा वृत्ता सेना दुर्योधनस्यता युयुष्यमाना कौन्तेयान् नाना ध्वजसमाकुला। इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलकर 11 अक्षौणी सेनाएं एकत्र हो गई, जो भांति भांति की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी और कुंती कुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थी। न हास्तिनपुरे राजन नवकाशो भवत्तरा राज्ञां स्वबल मुख्यानां प्राधान्येरापि भारत। राजन, दुर्योधन की अपनी सेना के जो प्रधान प्रधान राजा थे उनके भी ठहरने के लिए हस्तिनापुर में स्थान नहीं रह गया था। ततः पंचनदं चैव कृष्णं च कुरुजांगलम् तथा रोहित कारण्यं मरुभूमेश्च केवलम् अहिच्छत्रं कालकूटं गंगाकूलं च भारत वारणं वाटधानं च यामुनश्चैव पर्वतः एष देशः सविस्तीर्णः प्रभूतः धनधान्यवान्। इसलिए भारत, पंचनद प्रदेश, संपूर्ण कुरुजांगल देश, रोहित कवन रोहतक, समस्त मरुभूमि, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वाटधान तथा यामुन पर्वत, यह प्रचुर धन धान्य से संपन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवों की सेना से भली भांति घिर गया। बभूव कौरवेयाणां बलेनातीव संभृतः तत्र सैन्यं तथा युक्तं ददर्श स पुरोहितः यस पांचाल राजेन प्रेषितः कौरवान् प्रति। पांचाल राज द्रुपद ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मण को कौरवों के पास भेजा था उन्होंने वहां पहुंचकर उस विशाल सेना के जवानों को देखा। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि पुरोहित सैन्य दर्शने एकोनविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में पुरोहित के द्वारा सैन्य दर्शन विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ।